Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Boas tardes, benvidos un día máis a este novo programa Sempre en Galicia, 20 de marzo de 2010. Comezamos con música de Cristina Pato, como a cada semana, cada programa. Temos ali xa preparado os temas de Anxo Lorenzo nese disco Tirán, que iremos debullando pouquinho a pouco durante todo o programa. Temos moitísimas noticias que contarles de Galicia e algunhas novidades que se están a producir precisamente ao noso entorno, ao redor da nosa asociación Rosalía de Castro, e tamén outras que nos envían de outras entidades galegas. O a colonia galega en Cataluña ten bastantes cosas que decir e que falar. Nos queremos tamén que todos vostedes teñan coñecemento das inquedanzas que vamos tendo, dos propostas que todos vostedes poden mirar no noso blog Sempre en Galicia, blogspot.com, ou enviarnos cualquier tipo de suxerencia ao noso correo electrónico sempreengalicia@gmail.com. Volvo a repetir, sempreengalicia@gmail.com. Aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá podemos tamén recibir as súas chamadas telefónicas 93-377-8200. Bueno, pois queremos que todos participen connosco para que esta radio de durante dúas horiñas en galego sirva de medio de comunicación e entretenimento para que todos vostedes poidan pasalo ben. Poñemoslle música, poñemoslle novidades e informacións. Agora mesmo, a música que temos preparada é esta. Aquí temos pezas de música do noso amigo Ánxelo Lorenzo. Tamén podemos poñer a parte da música que vostedes desexen, si nos chaman o noso teléfono ou si nos envían algún correo electrónico aquí a este sempre en Galicia blogspot.com ou o noso correo electrónico da radio sempre en Galicia gmail.com. Novidades, informacións que nos chegan dende Galicia. Pois mirad, a Xunta deu a coñecer este sábado o proxecto de decreto para o plurilingüismo no ensino. Ahora, do decreto. O texto definitivo do proxecto do decreto de plurilingüismo no ensino non universitario que se presentou este sábado está a provocar unha grande polémica. Como era de agardar, desde aquela están a se suceder reunións, reaccións, críticas en col deste texto. Mentres a Xunta sostén que a súa proposta garante o equilibrio entre as dúas linguas oficiais de Galicia, partidos políticos, sindicatos e colectivos sosteñen que a norma suporá, dese aprobar, un retroceso que, segundo Carlos Callón, que é o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, leva a lingua a niveis preautonómicos. Como temos contactos con Galicia, tentaremos falar con Carlos Callón nun momento determinado, posto que Xulio Simón, que é o noso corresponsal, o noso, a persona máis adicada en Galicia, pois intentaremos falar con él cando, despois, na segunda oriña, que nos diga algunhas cosas que se están a suceder e reaccionar con respecto a este novo proxecto decreto plurilingüismo no ensino. Outra novidade, outra información que nos chega a redacción. Catedral Sonora. O consorcio de Santiago e o Xacobeo recuperan a carraca do catedral, da catedral. En pleno ano Xacobeo, a Catedral de Santiago recupera un dos sons tradicionais, pola carraca. E o substituto das campás nos actos líricos do Triduum Sacrum, ou o que é o mesmo, o único son que se vai escoitar entre o Xoves Santo e a Misa de Resurrección na noite do Sábado Santo. Hai máis de 40 anos que a Catedral de Santiago non fai sonar a carraca, apuntou o xerente do consorcio. Xosé Manuel Villanueva, que aludiu á recuperación do patrimonio inmaterial da catedral, a actuación financiada polo consorcio e o Xacobeo tivo un coste de 54.000 euros e implicou a construción dunha réplica exacta da carraca orixinal que se recuperará para a súa exposición museística. Unha novidade interesante. Eu lembro-me de cando cativo, pois íamos precisamente as procesións de Xoves Santo e de Venres Santo, nas que empregábamos unha carraca en pago dunha campaíña que despois no domingo da resurrección sí que se facía soar a campaíña. Mentre que nestes dous días empregabas a carraca que facía un ruido moi característico, dependendo das canas que tivera, o ruido era diferente. O sonido, digamos, por así decirlo. Pois porque falando de sonidos, temos que dicir pois unha cousa tamén curiosa, ou cando menos interesante. Un colectivo convida a crear unha composición musical coas bucinas das bicicletas. A acción fuxiría para 111 ciclistas, terá lugar o domingo 21 ás 12 horas. Volvo a repetir. Un colectivo convida a crear unha composición musical coas bucinas das bicicletas. Apetece che dar un concerto? Pois se tes unha bicicleta con bucina, camisa branca e pantalón negro, o vindeiro domingo debes presentarte ás 11 da mañán na rúa de Xoán 23. Será entón cando os integrantes do taller atlántico contemporáneo fagan un ensaio xeral e expliquen como se ha de usar a bucina da bicicleta para poder facer este concerto. A acción fuxiría para 111 ciclistas, que consiste nun concerto rodado ata a Praza do Obradoiro, terá lugar ás 12 horas deste domingo. Mauricio Cajel explica nun vídeo que podemos ver en Cultura Galega ORG pois a singularidade de esta actividade tan interesante. Bueno, pois despois destas pequenas noticias vamos a poder falar, a poder poñer un bocado máis da música que lles propoñemos. Yeah. Tivemos ocasión esta mañá de falar cos componentes do grupo de gaita, de baile, de danza, dos cativos que ensaian na entidade. Vamos, temos unha impresión extraordinaria de todo o que eles teñen como interanzas. Nos consideramos que a sensibilidade que existe na entidade é importante con respecto a eles, e queremos que saiban dende aquí que nos estamos moi concienciados en que esta entidade siga adiante, leve adiante pois este grupo, pois de maneira que eles o pasen fantástico, non? Quixéramos que todos vos nos deades as opinións que pudiéramos falar con todos os que están integrados nelas. Parece que xeremos a primeira chamada telefónica. Temos outro lado do fio telefónico a Bituco, que ese outro día non pudemos falar con él con seriedade, además con pase niño, como din na zona de Lugense. Boas tardes, Bituco. Hola, boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos. Bueno, pues a ver, hoxe te xa temos bastante máis parsimonia, seguro, máis tempo para poder estar contigo. E eu que quixera é ofrecer aos nosos ouvintes, pois non somente esa a charla contigo, sino tamén unha amplia gama, unha amplia explicación do que estás a facer na Radio Televisión Galega. Pois nada, eu que estamos facendo é nada, temos un programa diario de lunes a vendres, as 11 da noite, na Radio Galega, que podes escutar a parte vos aí da vosa terra en internet, sabes, que agora é o que ten, isto de estar no século XXI, sí. Estamos todos conectados, sí. E temos esa posibilidad de escutarnos. Podes escutarnos aí, se entrades na página da compañía, ceapotv.es, aí temos o Planeta Furancho, entre outros moitos programas de música galega. E nós o que facemos é, sobre todo, difundir, espallar un pouco o que está facendo aquí no país, que é unha... Eu creo que estamos vivendo un momento que o similar igual... Se me apuras ata único, non? No, eu non sei en cantos sitios do mundo se facemos contas dos habitantes que somos aquí, a cantidad de discos que se producen, a cantidad de música que se fai, sobre todo de calidad, non? Que se fai aquí no país. E nós, pues, un pouco que facemos a refletir todo eso, non? A creación musical que se saiba a todo longo de donde chegan as ondas, non? É unha maravilla. Nós o que facemos realmente é un traballo ben doado, non? Porque é un pouco, facemos de intermediario entre o ouvinte, intentamos mostrarlle, non? Mostrarlle, pois, o que fan os nosos músicos. Todas as semanas nos chegan novidades, é espectacular. Outro día falaba con Xune Lipe, que é o vocalista de Xebra, que ten un programa na Radio Asturiana. Eu dicía, non, que nós todas as semanas nos chegan aquí, pois, novidades discográficas, non? En galego, ademais. E o tipo dicía, non podo creer. Bueno, pois, a verdade é que é unha sorpresa que non é como se fose unha, sabes, un viveiro inesgotable. Estamos absolutamente encantados, verdade? É unha... placer enorme poder facer ese traballo, non? O traballo moi agradecido. Vale. Entón, quere decirse que todas as cuestións de creación musical e de creación artística que se están a facer en Galicia, vos facer vos eco, na medida que a programación se pode levar adiante, pois dadelle o hueco para que eles traballen e fagan e digan o que lle parece oportuno, non? Pois sí, somos un espacio libre, un espacio cultural, somos... plurais, sí, nós o que facemos é iso, ao mellor escapan son as cousas, nós tentamos darte vida a todo o que se fai, a todo o que nos chega, pero faise moita música, pois imagínate, pois no oído jazz, por exemplo, que nós tampouco entramos demasiado, faise moitísima música aquí en Galicia, nese mundo, non? Supoño que haberá cousas que se nos escapan, o gallar sea así, ademais, non, nós tentamos que non sea así, pero eso sí significaría que se fan moitas máis cousas que nos coñecemos, eso estaría, pois, en fin, sería fantástico. Sí, temos entrevistas, temos música en directo, facemos o programa de radios, de salas, sí. Estamos en unidade móvil, en fin, estamos moi pendentes de todo que está, de todo que se está a cocer, non, na música galega. Pouco a pouco, estamos, pois, desde setembro en antena, pouco a pouco, temos que ir pouco a pouco, con paciencia, continuar aí a ver que pasa. Pouco a pouco, pero non sabemos que tendes, ademais, un traballo, vamos, moi moi ben recoñecido por toda a xente, porque ademais boca a boca foi como saiu aí, ademais no Face, como dicen os rapaces de agora, pois sabes, pois a altura dos máis desexados e dos máis visitados. A verdade é que si, sí, non, internet é unha ferramenta para nós que é moi moi moi importante. O tema do Facebook é unha cousa que se nos escapou por completo das mãos, porque a página nin sequera fixemos nós, fixo un ouvinte cando estábamos comentando. Un día dixo, mira, fixemos un Facebook, aí tedes a clave, deixo-volo. Fixemos, empezamos a, bueno, pouco actualizarlo, estar un pouco pendente da xente, me presta moito interactuar, non? Sí. Mentre facemos o programa, pois, me presta moito facelo, cando estamos na radio, porque moitas veces facemos desde fora, non temos de alto un ordenador. O problema que temos é que se nos foi das mãos, chegamos ao límite de amigos, non? Claro. Que son 5.000, agora estamos pensando a ver como podemos facer un falarnos dunha página de cidadeiros. Un planeta segundo, non? Un planeta segundo, exactamente, non sabemos moi ben. O que nos comentaron foi facer unha página de cidadeiros. O que pasa é que tampouco teño que mirar, porque eu non son así demasiado bom, entón a ver se temos alguén que nos bota unha man, a ver se outro ouvinte se anima. Nada, pero sí que é unha maravilla, non? O que nos ofrece internet, as radios, sabralo, pois, visto que a mí probablemente, o que nos ofrece internet, pois, eso, non? A radios e a música en xeral e a cultura en xeral, non? É espallarse por un medio que é doméstico xa, prácticamente, non? Cada vez hai menos fogares nos que hai, pois, un ordenador, unha conexión a internet. Eso abre moitísimas portas e moitísimas vías de comunicación co ouvinte. Claro, entonces eu que ao que me refería é esa interactividade que precisamente o Facebook, ¿verdad? Porque claro, mentre estás facendo o programa, alguén pode estar escoitando, pode estar mirando, entonces pode vos mandar algún correo ou falar no chat ese que dicindo vos, pregúntalle tal cousa ao fulano que te sei na entrevista. Sí, eso é fantástico, ademais, é verdade, é algo que fai que sea moito máis real, non? Non sei, o programa de radio facemos de unha maneira aquí un pouco a nosa maneira, non sabemos, non deixamos falar un pouco pola naturalidade, pola frescura, polo como vai o momento, non? Máis que entrevistas, charlamos cos entrevistados, facemos un pouco o programa entre todos. Entón, pois ter a posibilidade, como ouvinte na súa casa, pois o mellor se lle ocurra unha pregunta que a nos non se nos pasaría pola cabeza, non? Que probablemente sería moi interesante, pois eso abre que é unha maravilla, non? O feito de que a xente que está escoitando que se faga partícipe, que vexe o programa como algo seu, creo que é unha maravilla. Sí. A min sábeme moi, vamos, a min como diríamos en galego, en catalán, sí, bueno, digo que eu estou encantadísimo de poder participar e poder escoitarvos. O que ocurre que claro, para poder facelo os sábados esa hora ou digo os venres esa hora, que é o día que máis espacio podo ter de tempo para poder escoitar, claro, seguro que tendes moitísimas participacións e non son capaz de entrar, moitas veces non son capaz de entrar para decir, oye, pregúntelle tal cousa, oye, que a ver se si poden poñer tal peza de música dedicada a tal. Sí, hai veces que pasa e tamén a moita xente que se hai moitos, por exemplo, online, se hai moita xente escoitando, pues, obviamente vai un pouco máis despacio. Pois tamén temos ese problema, non, que non sempre facemos un programa dende o estudio de radio, non? Sí. Somos un pouco nómadas. Entón, hai veces que claro, o ouvinte, a xente que está ao mellor do internet, non? Pois, que ao mellor nos manda algo e non lle contestamos. Cando iso acontece é porque non estamos no estudio, non? Non se pode, claro. Porque non temos... Outras veces non nos funciona. Vale, xa sabes como isto, non? Sí, sí. Hai veces que tampouco funciona moi ben, pero solemos estar moi atentos, non? Parece-nos moi interesante, como xe dixía antes, o internet, eu creo que é unha ferramenta que debemos de usar, que debemos de empregar, e que, aparte, que nos ven moi ben, tanto como ouvinte, sendo punto de vista do ouvinte, como do que fai o programa de radio, non? Claro, porque además esa interactividade é que fai que, bueno, pues toda a xente participe do que vos mesmos que intentades que a xente pois, bueno, pues, este ali, que se considere algo parte del programa en sí, non? Bueno, aparte de todas as últimas entrevistas e das últimas cousas que tendes feito, cales son as que máis destacarías? ¿Algún en especial? Pois mira, son todas especiais, sabes? Porque todas teñen detrás a ilusión do músico, a ilusión de decir, mira, pois esta semana falamos con Susana, unha moza que vive en Salamanca, que ten un grupo que se marchou a estudar ali cando era moi noviña, e montou ali un grupo que se chama Soños, fai pezas en galego, fai pezas en portugués, pezas tamén en castelán, en inglés, en italiano, son moi plural, pois antes falamos con ela, non? E foi unha maravilla. O día anterior fixamos un concerto dentro da sala Capitol en Compostela, emitido en directo polo programa, dunha nova banda que é un espectáculo, unha big band con María, unha rapaza de Coruña, tamén moi noviña. É que vaya onde vaya, de verdade, todos son especiais. Somos moi afortunados de poder estar no sitio no que estamos agora mesmo, non, porque estamos aí no medio do latexo, somos moi sensibles e temos a sorte de poder disfrutar en primeira persoa pois o que está acontecendo na Galicia musical. Ben, unha pregunta que me facían uso do grupo, nos, sabes, na Asociación Rosario de Castro de Cornellá, teñen un grupo de baile, de danza, de gaita, bueno, unha banda pequeniña, bueno, máis ou menos importante, posto, bueno, xuntos cos dos picares, pues, nesa banda, nesa... como se chama, Liga de Bandas de Galicia, que fai foxo e tal, pues sacaron fueron capaces de sacar un número 3. Bueno, aparte de medallas e todo eso, o que sí me preguntaron é o seguinte: nos podemos facer algún tipo de grupo que saiban que nos tocamos e que saiban? Digo, a mellor Vituco non se dedica a eso, pero si en algún momento se queredes que saiba que vos podes escoitar e que saiba que existides, pues non preguntaré yo. Hombre, claro, nós todo que sea música non podemos facer distinción de ningún tipo, parece-nos moi ben, e claro que temos a obriga, ademais, de saber do que se fai por aí, que galegos hai todos lados, e hai que disfrutar tamén da música que se fai, non só na que se fai no país, non só na que se fai de fora, non? Ainda así, tamén é certo que dentro da radio galega non hai programas que están máis en sintonía coa música máis tradicional, non? Sí. Pois grande, Lume na Palleira, que é o, pois, supoño que conhecerás, non? Xa, un programa senlleiro. Quen di Lume na Palleira, pois, nós tamén estamos abertos, non... O sea, estaríamos encantados, é dicir, que nos fagan chegar o material, que nós encantados de darlle divulgación. Sí, sí, nos facémonos, además tentamos copiarte, así en Tecoñiñas, algunas das cousas que fase, bueno, por exemplo, outros falastes con Anxo Lorenzo, eu inmediatamente pues busquei os contactos para poder ter o disco de Tirán e emitilo aquí na radio rapidamente. É un encantadísimo de poder copiarte entre Tecoñiñas, porque en realidade pues o que quero é que a nosa xente tamén saiba de que eso tamén se vai aí. Coñecíamolo xa delante aquí porque estivo aquí en Barcelona. Sergio, que é un dos colaboradores nosos, que ademais é medio representante dele aquí en Barcelona, pois tamén non o debo conocer. A verdade é que, bueno, pois sentimos pois algo como parte do noso feito de que vos estedes aí, estedes a promocionar as cousas que tamén as sentimos tamén como nosas. Pois para nós é unha honra, non, poder compartir con vos. Xa falamos outra vez que temos que mirar un día de que poida tamén facer unha conexión con nós, non? Para que nos contes cousas que nós probablemente non saibamos. Así que nada, eso poñitivo día, temos os teléfonos, sí. Podemos falar un día o que che preste, nos encantados. Pois, eu agradezo moitísimo, Vituco, de verdad que os nosos ouvintes tamén seguro que te agradecen, porque en realidad pues, non sabía nada de Furancho. Pois nada, está ben, hai que, pouco a pouco, hai que difundir, non? A nosa, non sempre dicimos que medio en coña, non? Que nos adicámonos a comer xogar coa xente, pouco a pouco, non? Somos como, imos predicando coa música que se fai aquí, porque a verdade... a verdade é que a xente cando descubre a música, como acabas de falar de Anxo Lourenzo, non, pois a calidade que ten ese disco, non? Sí. Alguén que non saiba nada, eu se posa agora un extraterrestre aquí, ou posa escutar a música que se vai aquí, eu creo que timo cree, non pensar que é ciencia ficción. Entón, pois mira, todo o que sexa difundir e coñecer e poder axudar a que se coñece esta realidade, porque é unha realidade, non? Pois, vamos, é o que aspiramos e nós pusemos unha pedrinha máis nese universo para tentar axudar a que iso aconteza, que se coñece a muller que se está aquí. Bueno, toda que se vai aí é toda que rodea ou está relacionada coa nosa cultura, que en realidad pois é o que nos percibimos cada vez que te escoitamos e cada vez que vemos o teu programa. Bueno, hai un poquinho, non sei exactamente, ahora mesmo non sei, porque a miña memoria a veces faime algunos trucos. Pasa que como a miña é de memoria de peixe tamén, hai bueno, que temos que comer máis fósforo. Pero falaxes unha vez de Liño de Cuco, que falou que tiña un programa ou tiña un blog que acababan de facer un disco así un pouco raro, un nome raro que acaba de bueno, raro, non sei que dicía, tres ou algo así, non me lembro ahora mismo como se chama, pero Liño de Cuco presenta un concerto un álbum interesante que chamaba Tres ou algo así, unha selección de temas tradicionais. Pois non estou agora mesmo non teño agora mesmo as datas das presentacións nin de como está, pero sí que sabemos que é unha formación que está aí a traballar no oído da música tradicional, que está facendo moi ben. Héctor Queira Castro, tomaremos nota e tamén seguiremos a pista, non? A Liño do Cuco. Sí, porque a mí fixeme moita curiosidade, deu-me moita moita importancia o feito de que recollían non solamente peces tradicionais, sino tamén instrumentos tradicionais, como era o asunto da a sanfoña e o acordeón diatónico xuntos, uh-huh. Non? Sí. Mira, que falando, mira, agora veme tamén que falei onte con Óscar Fernández, que foi un dos membros daqueles xa históricos CEMPE, non? Sí. Que estaba facendo estas fin de semana, estás facendo en Narón o sexto encontro de sanfona contemporánea. Uh-huh. Falábanos de que é un instrumento, o instrumento esquecido, non, do Camiño de Santiago, un instrumento que sai que é central no Pórtico da Gloria, non, por claro. Exemplo, e que depois resulta que é un instrumento moi, pois moi definido por moitos de nós, non. Uh-huh. Falábamos, en fin, estes días están en Narón ali, pois mira, iban a tocar pois Mini e Mero, que son un pouco pioneiros tamén, non, no grego da sanfona, e tamén unha rapaza francesa, Isabel Pignol, claro. Ali da parte da Bretaña francesa, é un grupo de Pontevedra que se chama Proxecto Trepia, que exactamente que mesturan a música tradicional galega, non, coa vanguarda. É que digo, é que temos, vamos, é que vivimos un momento, a mí enche a boca, non? Sí. cando falo, pero é verdade, eu creo que é un momento histórico e nada, somos afortunados e temos que debullar e que disfrutar da música que se fai aquí, porque faise moita e moi boa. Pois eu, despois de ter este contacto contigo, de ter esta, bueno, pues esta grande afabilidade que tes connosco, a mostra que nos dá de que, bueno, que participemos contigo, que podamos disfrutar das cousas que ti estás a disfrutar, pois agradecemos moitísimo e seguro que teremos moitísimo máis contactos e seguro que aproveitaremos este fío de contacto para que todos os nosos ouvintes e que todos os que nos coñecen, pois que saiban que a nosa música galega e a nosa tradición sigue estando en pé, que tardaralle moito en morrer, polo menos. Sí, home, agardemos que tarde moito. É o que te decía, quedamos en contacto, falamos un día cando ti prestes, sí. Entras no planeta Furancho, contanos tamén que os músicos que nos escoitan que saiban que dicides aí, como se manden discos, esas cousas, non? Para que van tamén poida desprendalo, pois axudar a difundir, non, todo isto, estaría moi ben. Sí, foi o que fixemos, non? Aproveitando de ti, porque tivemos o disco de Anxo, o sea que, de verdade, que encantadísimos. Vamos agora a seguir a liña esa de que dicimos, poñernos en contacto con Liño do Cuco para que nos diga a ver onde está ese disco que presentades que titula de Tres coa selección de temas tradicionais. Pues, seguro. Temos que investigar ese tema xa. Sí. Bueno, Vito, con unha aperta moi grande, a ver si a mellor na Semana Santa chegámonos aí a Galicia e se nos dá, pues, temos oportunidade, intentaremos saudarte personalmente. Pues sería unha honra. Se pasades por aquí, miramos a maneira de que podamos falar. Vale. Vale. Unha aperta moi grande. E moitas gracias por a túa participación e colaboración. Moitas gracias a vos e avante toda. Avante. Vale. Venga. Venga. Sabes, Vituco de Planeta Furancho, o programa Estrela na Radio Televisión Galega dende o mes de setembro. unha cousa extraordinaria que está a suceder en Galicia. E que ademais, pois, bueno, pois teñen aquí as pezas de música que les bueno, pois propoñen para todos nós. Vamos a ver se escutamos precisamente ese tema que decía eu del Liño do Cuco.